Joves d'esperit, joves de cor, joves de cap. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. No malgasteu la vostra joventut comptant quants m'agrada teniu a internet. 6x1, 6x2, 7. Ui, és que me lio. Sigueu valents, solidaris, dinàmics. A ver, un adjetivo. Què és un adjetivo? Heu de tenir clar que el present us pertany a vosaltres. Què pesa més? Un quilo de paja o un quilo de hierro? Un quilo de hierro. Comença a gaudir de milers d'avantatges. I know you can do it!